Bawi się piłkami w dłoniach, na koszulkach FC Barcelona i puta Espanol, ej, bliska i muzioma. Rodzina to priorytet na stadionach, za nich dzisiaj znoszę tonas. Czuję fajk, czuję luz, no to salut. Tiki taka w ruch, wyklepani już po grób. Tyra cud, czujesz się jak młody Bóg. Młody Diego w moim klub. Leo, Leo, lewo zejście i tur. Nie masz miejsca, za plecami jest i nie zda. Się piłeczka, ją pytam mi o skrzydło, no bo dawno nie miał wejścia. Solo robię przejścia, zabawa ta drużyna nie ma szczęścia. Bawi, bawi, co? Bawi się w klubie jak Xavi, bawi, bawi.